without. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do back things to you. Well, I'm the captain said. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε. Είμαστε ο Θάνος Καμίρελης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Περάσαμε καταπληκτικά το Σαββατοκύριακο. Έχει ξεκινήσει μια πολύ ωραία εβδομαδούλα και ναι, πάμε όλοι μαζί με ενέργεια. Πάμε παιδιά, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Έτσι παιδιά, θέλουμε ενθουσιασμό. Όχι σαν τον Σπρέντιο Εφρέσο που γράφει κρυόκολλες καλησπέρες. Εμείς είμαστε μέσα στο κέφι, μέσα στην χαρά, μέσα στην διάθεση, μέσα στο lockdown. Πουλής εμφανώς επηρεασμένος από ζουμπούλια. Παιδιά, τι να κάνουμε, τα γεγονότα τρέχουν. Θα πω έτσι, τα γεγονότα τρέχουν. Λες και ακούω Zoo Radio, λέει ο Μίλες. Καλησπέρα! Έτσι κάνω στο Zoo Radio. Ποιο είναι το Zoo Radio? Είναι σταθμός που έχει ξένη μουσική και τέτοια. Φαντάζομαι το κλασικό τύπου. Να ακούσουμε για αυτό το κομμάτι τώρα του. Με τέτοιο ενθουσιασμό που λύσει είναι μάλλον Βάζελος. Παιδιά, είμαι. Είμαι Βάζελος. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Okay. Δεν έχω ασχοληθεί από τη Δευτέρα Δημοτικού. Αλλά τότε, μέχρι Δευτέρα Δημοτικού, όταν με ρωτούσε κανείς τι ομάδα είμαι, έλεγα Παναθηναϊκός. Okay. Αυτό. Τι είναι η πορεία του. Μετά με απογοήτευσε κάπως, δεν θυμάμαι τότε τι είχε γίνει με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα Μπουμπλής. Η πορεία του Γουέμπλεϊ είναι που σε ενέπνευσε, πότε είναι. Του Γουέμπλεϊ, Θάνο. Θάνο. Γιατί τώρα χτυπήματα. Κάτω από τη ζώνη. Λοιπόν. Πότε θα πάρουν πουλί για τέταρτο πρόγραμμα τη ΕΡΤ. Άκουσα κόσμο ζουμπούλια. Τα ζουμπούλια, παιδιά, και έρχονται κι άλλα ζουμπούλια. Έχω ετοιμάσει κι άλλο ζουμπούλι. Παιδιά, ξέρετε ότι με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Δεν έγινε, βέβαια, εκπομπή καθιερωμένη, αλλά πήρατε την εκπομπή του Κωνσταντίνου. Η καθιερωμένη, εντάξει, που είναι μια και έξω. Ήταν Κυριακή, τι να κάνουμε τώρα, μην αρχίσετε. Είμαστε λίγο πτώματα από τη βδομάδα, δεν τέθηκε καν ως κουβέντα. Περίμεναν κάποιοι, Περίμεναν 9 η ώρα στο ραδιοφωνό. Ναι, ναι, είχαν μπει μερικοί στο chat και περίμεναν. Έλαβα και ένα απειλητικό μήνυμα στο Facebook που είσαι ο κόσμος περιμένει. Τελείωνε. Για λυπηθείτε μας, δεν κάναμε και λίγα. Όχι, όχι ρε. Πουλή, είπε την αφιέρωση τα ζουμπούλια, αλλά είπε και αλήθειες. Επειδή έλεγα εγώ ότι τώρα είναι αυτός που έχει κάνει την αφιέρωση, αλλά τρέχα γύρευε από τότε που μου το έχει στείλει. Το πιο πιθανό θα έχουν τσακωθεί, θα είναι στους δικηγόρους τώρα. Και βλέπω γράφει στο chat. Τσακώθηκα με την κοπέλα μου την Παρασκευή και δεν πρόλαβε να ακούσει την αφιέρωση. Πω, τι να κάνουμε. Όταν λες, κάτσε, θα το λύσουμε σήμερα στις 15. Όταν λες τσακωθήκατε, τι συνέβη πρώτον, τώρα είστε μαζί. Τσακώθηκε λέει. Τσακωθήκανε, δεν έχουν μιλήσει οι άνθρωποι. Τι να κάνω ρε παιδιά, δεν φταίω κι εγώ. Μάλιστα. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Θα υποχρεωθούμε να συζητήσουμε για την επικαιρότητα. Α, όχι για τα προσωπικά του Αναστάση. Για τα προσωπικά του Αναστάση θα πρέπει να επανέλθουμε όταν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Οκ, okay, θα είναι. Το παρακολουθούμε το θέμα. Να ξέρετε, θα έχετε updates μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό που ήταν από το πρωί, το πρωτοσέλιδό μας, τώρα έχει δώσει τη θέση του στις εξελίξεις για την Χρυσή Αυγή, το πρώτο λουλουδάκι μας που αποφυλακίστηκε. Το πρωτοσέλιδό μας από το πρωί είναι ένα editorial το οποίο έχουμε γράψει, να μπείτε να το διαβάσετε, ο τίτλος είναι «Πριν να είναι πολύ αργά» και είναι ένα κείμενο για τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση αυτή γίνεται σε πάρα πολύ έξαλλους τόνους. Γίνεται σε έξαλλους τόνους απέναντι σε όποιον τολμάει να διατυπώσει μια αποκλίνουσα άποψη σε σχέση με την πολύ ισχυρή ορθοδοξία που επιβάλλουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Μας επιτρέψετε να τα λέμε έτσι, γιατί ξέρετε, εμείς τώρα είμαστε άλλο πράγμα. Mm-hmm. Όπου όποιος τολμήσει, αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, σου λένε είσαι ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ υποθάλπτει την τρομοκρατία, και αυτό είναι όλο το ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία, να μπορεί να πει αυτό. Θεωρεί ότι αυτό είναι το μεγάλο της ατού. Mm-hmm. Να κατηγορεί τους άλλους ότι είναι περίπου τρομοκράτες, όταν υπερασπίζονται δικαιώματα κρατουμένων. Αλλά και αν κάποιος άλλος, ξέρω εγώ, Βασίλης Βασιλικός, τολμήσει να εκφράσει μια διαφορετική άποψη, αν ένας καθηγητής της νομικής τολμήσει να εκφράσει μια διαφορετική άποψη, και ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν υποχρεωτικά στον προοδευτικό χώρο, έχουμε κάποιες τέτοιες τοποθετήσεις και μέσα στο editorial. Καθηγητής Γιάννης Στασόπουλος, ο Ξενοφών Κοντιάδης, είναι άνθρωποι οι οποίοι με πάρα πολύ προσοχή επιμένουν να υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για στιγερές δολοφονίες, αλλά ακόμη και πιο στιγνοί τρομοκράτες. Οι πιο στιγεροί δολοφόνοι έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται την αιμερολειψία του νόμου. Και το ίδιο και ο Ξενοφών Κοντιάδης. Ακόμη και ένας στιγερός κατά συρροήν δολοφόνος είναι φορέας θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου. Και λέμε ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, εγώ έλεπα κάποια σχόλια του Ηλία Κανέλη, ας πούμε, που είναι η ακροκεντρώα περίπτωση στην πατρίδα μας. Λέει, και δηλαδή, και τι έγινε, τι ζητάει? Δεν γνώριζε τι ζητάει. Και τι ζητάει, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Θα μπορούν, λέει, οι κρατούμενοι να υποδεικνύουν στο κράτος που θα τους φυλακίζει? Δεν το κατάλαβα. Να του δώσουμε και ξενοδοχείο. Και πρέπει κάπως ψύχρεμα να εξηγήσει κανείς έναν άνθρωπο ο οποίος ενημερώνεται μόνο από κυβερνητικά χείλη, να τον πάρει από το χεράκι, να του υποδείξει τι έχει σχολιάσει σχετικά ο συνήγορος του πολίτη, αυτοί οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, μια σειρά από δικηγόρους, πολιτικούς, ακτιβιστές, και κυρίως να επιμείνω εδώ σε αυτούς που προέρχονται από ένα νομικό υπόβαθρο, που η αφετηριακή θέση από την οποία σχολιάζουν είναι η νομική επιστήμη, και γι' αυτό και λέω πανεπιστημιακοί καθηγητές, που η ανησυχία που έχουν είναι πολύ απλά ο σεβασμός των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Γράφει ο Κοντιάδης, είναι η υποχρέωση όσων έχουμε σαν αντικείμενο την έρευνα και τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να παίρνουμε θέση σε τέτοια επίμαχα ζητήματα, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο να κατηγορηθούμε από μικροπρεπείς ή μικρονοϊκούς ότι έτσι επικροτούμε τα ιδεχθή εγκλήματα των πιο στιγερών δολοφόνων. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Η δική μας ευθύνη, λοιπόν, είναι να ακούσουμε να μας λένε ότι υπερασπίζεστε την τρομοκρατία, και να εξηγούμε ξανά και ξανά ότι δεν υπερασπιζόμαστε την τρομοκρατία. Όσες φορές μας ζητήσατε, τόσες φορές θα σας το ξαναπούμε. Δεν υπερασπιζόμαστε την τρομοκρατία. Δικάστηκε και καταδικάστηκε ο άνθρωπος για τα χτυπήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτή τη στιγμή αυτό που διακυβεύεται είναι αν θα μπορεί να ασκεί αυτοδικία η οικογένεια Μητσοτάκη. Και χρησιμοποιώ τη λέξη αυτοδικία εννοώντας ότι εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ατομικά αναλαμβάνουν να λύσουν τη βεντέτα που έχουν, παραβιάζοντας το νόμιμο πλαίσιο που θέτει η πολιτεία μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω τώρα αν είναι απολύτως ακριβής ο χαρακτηρισμός, με την έννοια ότι το όχημά τους είναι πάλι η πολιτεία, επειδή είναι δικό της το μαγαζί, αλλά στην πραγματικότητα το λέω και το τονίζω εγώ με σεβασμό προς τους συγγενείς θυμάτων, κατανοώντας ότι είναι οδυνηρό να βλέπουν το πρόσωπό του, να ακούνε τις δηλώσεις του, κατανοώντας όλα αυτά, λέω ότι γι' αυτό το λόγο τις αποφάσεις αυτές δεν τις παίρνει κατά τον νόμο ο συγγενής του θύματος. Γι' αυτό το λόγο δεν τις παίρνει ο συγγενής του θύματος. Γιατί ο συγγενής του θύματος είναι ένας πληγωμένος άνθρωπος, ο οποίος δεν ικανοποιείται ποτέ και με τίποτα. Και αυτό είναι ψυχολογικά κατανοητό, αλλά γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε διαδικασίες απρόσωπες. Γι' αυτό δεν παίρνει η οικογένεια ένα κουμπούρι να βγει να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς, αλλά έχουμε ένα δικαστήριο που αποφασίζει με βάση τον νόμο. Και στην προκειμένη περίπτωση, ό,τι και αν έχει καταλάβει ο Ηλίας Κανέλης από την επικαιρότητα, αυτό που γίνεται είναι ότι έχουμε μια πληθώρα νομικών τοποθετήσεων πριν από το πολιτικό ζήτημα, που λένε ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός δεν ζητάει να τον αναγνωριστεί κάποιο προνόμιο, δεν ζητάει ξενοδοχείο, για όνομα του Θεού. Ας μην ηρωνευόμαστε δηλαδή την παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου. Δεν ζητάει ξενοδοχείο, ζητάει να τηρηθεί ο νόμος στην περίπτωσή του. Οπότε, επειδή εγώ καταλαβαίνω, τελειώνω, θα με συγχωρείς, επειδή καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό, δεν έχει πρόβλημα και να πεθάνει, ρε παιδί μου. Δεν τους νοιάζει. Μπορεί να σκέφτονται λίγο την υποχρεωτική σύντηση, μπορεί να σκέφτονται ότι έλα μωρέ θα σταματήσει, μπορεί να σκέφτονται και ότι θα πεθάνει. Και δεν έχουν πρόβλημα με αυτό. Διότι θεωρούν ότι είναι επικοινωνιακά διαχειρίσιμο, ότι όποιος τον υπερασπιστεί, όποιος τους καταγγείλει, θα είναι κάποιος που υπερασπίζεται τρομοκράτες. Θεωρώ ότι έχουν άδικο σε αυτό. Θεωρώ δηλαδή ότι θα γυρίσει μπούμεραγκ, ότι είναι κάτι στο οποίο θα ακουστούν και πολύ πιο μετριοπαθείς φωνές που θα λένε ότι αφήσατε έναν άνθρωπο να πεθάνει, ο οποίος διεκδικούσε ένα δίκαιο αίτημα. Ήταν σύνομο το αίτημά του και τον αφήσατε να πεθάνει διεκδικώντας το με απεργία πείνας. Αλλά νομίζω ότι ο υπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτός που περιγράφω. Θάνο. Το γράφουν και στα σχόλια για το πολιτικό, το βάλαμε και στο editorial. Δεν ξέρω πώς θα πάει σε μια τέτοια περίπτωση. Εγώ είμαι απεσιόδοξος, δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε και είναι πολύ καλό που μιλάει και κόσμος έτσι με τριοπαθείς κλπ. Είναι μια συζήτηση που γίνεται όπως πάντα με αυτή τη Νέα Δημοκρατία, έξαλα με τα πάντα, και κάποιος το έγραψε και στα σχόλια και έχει δίκιο για την άλλη άποψη. Είναι σοκαριστικό το πώς αυτή η κυβέρνηση και αυτή η ιδεολογία στην οποία συμμετέχουν σαν οι τέτοιοι σαν οι κλόν που διασκεδάζουν στο βασιλιά, ξέρω εγώ, συμμετέχουν αυτοί οι ακροκεντρώοι τύπου Σίλα Σεραφείμ και Ηλίας Κανέλης κλπ. Να κάνουν το καλαμπουράκι τώρα με το σοβαρό ζήτημα για να στρέψουν τη συζήτηση όσο πιο μακριά γίνεται. Γελοτοποιεί τέλος πάντων. Το είδαμε και στην συζήτηση για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι εκπλήσεται κάποιος από αυτή τη στάση τώρα της... της συντηρητικής παράταξης, να το πω έτσι, δεν ξέρω τώρα οι ψηφοφόροι πόσο τους νοιάζει κλπ. Όταν στα πανεπιστήμια, ας πούμε, έχεις όλους τους Πριτάνες, η απάντηση εκεί πέρα είναι και οι Πριτάνες μέρος του προβλήματος. Και οι ψευτοδιανοούμενοι εκεί πέρα, αριστεροί, ελίτ, τώρα βολεμένοι κλπ. Γενικά η φάση είναι πάντα βρίζουμε όσους διαφωνούν. Δεν κάνουμε καμία συζήτηση επί της ουσίας, δεν έγινε καμία συζήτηση επί της ουσίας στα πανεπιστήμια. Είχαμε το Μητσοτάκη να μιλάει για βιασμούς και την Κεραμέως να τα μπλέκει εκεί πέρα με τη βάση εισαγωγή στα κολέγια και στα. Και δεν ξέρω εγώ τι, και να σου πετάνε περιπτώσεις γενικά οι μπάχαλοι, οι τρομοκράτες. Είναι τακτική Τραμπ. Τακτική που την βλέπουμε. Τη στιγμή που έχουν προηγηθεί όλα τα προηγούμενα, εγώ για αυτό το ζήτημα είμαι εξαιρετικά απεσιόδοξος. Δεν βλέπω πώς. Δεν βλέπω πως ξαφνικά θα κάνει το κράτος σε αυτή την περίπτωση, ο κρατικός μηχανισμός πίσω και θα πει «Οκ, παιδιά, ικανοποιούμε το αίτημα, έχει επιλέξει τη λογική της σύγκρουσης από πολύ νωρίς και τώρα φτάνουμε στα αποτελέσματα, στις συνέπειες». Το γράψατε κιόλας και το είχαμε σκεφτεί και για τίτλο, μιλάμε για κρατική αυτοδικία, μιλάμε ότι οι κρατικοί μηχανισμοί παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους και τον εφαρμόζουν κατά το δοκούν. Στην περίπτωση του Κουφοντίνα το έχουμε ξαναδεί, έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση ξανά μάνα με τις άδειες. Μα γιατί παίρνει άδεια, δεν έχει μετανιώσει και πώς γίνεται, δεν έχει δηλώσει μεταμέλεια και λοιπά. Διώκονταν οι εισαγγελείς που του δώσαν άδεια σε ένα σημείο. Μετά υπήρχε όλη αυτή η κουβέντα και βολτάρει ο δολοφόνος στο κέντρο της Αθήνας. Τι να κάνουμε, παιδιά, τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ο άνθρωπος δεν θα βγει ποτέ από τη φυλακή, ό,τι 5 ζωές να έχει δεν θα βγει. 11 ισόβια και 25 χρόνια έχει φάει. Έχει τιμωρηθεί για τις πράξεις του, εκτείει την ποινή του. Δεν υπάρχει ποινή του θανάτου στην ελληνική δημοκρατία. Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες αν η οικογένεια της οποίας, η οποία θρηνεί, και λογικό είναι, ένα δικό της άνθρωπο είναι στην εξουσία. Δεν πρέπει να υπάρχουν εκεί άλλοι κανόνες. Και υπάρχει το ζήτημα με τους με το θέμα της, το σενάριο να υπάρχει νεκρός απεργός πείνας στην Ελλάδα. Το επιχείρημα εδώ πέρα της κυβέρνησης είναι ότι εκβιάζει με αυτή την κίνηση. Η νομοθεσία όμως είναι σαφής, την έχουν ερμηνεύσει πολύ καλύτερα από εμάς και καθηγητές και ο συνήγορος του πολίτη για το αν το αίτημα του Κουφοντίνα είναι σύνομο. Υπάρχει φυσικά από πίσω και το γενικότερο πλαίσιο της μεταχείρισης των κρατουμένων με τη Νέα Δημοκρατία, όχι περίπτωση Δημάκη, όχι η πανδημία κλπ, αλλά το πράγμα ανεβαίνει πάρα πολλά level στην υπόθεση του Κουφοντίνα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη συζήτηση στην ουσία και να με επιχειρήματα. Απέναντι σε μια πλευρά που κινείται μονίμως με άναρθρες κραυγές. Τρομοκρατία, μπάχαλη κλπ. Ναι, και λέμε πόσες φορές χρειάζεται να το πούμε. Σου λένε υπερασπίζεσαι τον τρομοκράτη. Και ξαναλες. Κρίθηκε αυτό. Πάει. Είναι δικαιώματα κρατουμένων, άρα ο κρατούμενος εξορισμού είναι ένας εγκληματίας που έχει καταδικαστεί στο δικαστήριο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πούμε. Και θα το κάνατε και για τον, και για τον Πατακό. Εγώ δεν θα το έκανα για τον, για τον Πατακό. Αλλά δεν θα αντιστεκόμουν όμως. Δεν θα έλεγα όχι να κάτσει μέσα ο Πατακός. Δηλαδή μπορεί να μην με κινητοποιούσε για να γράψω ένα κείμενο υπεράσπισης του Πατακού. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή καταλαβαίνω ότι ο Πατακός είχε τους υπερασπιστές του αρκετά ώστε να βγει από τη φυλακή, και εδώ που τα λέμε, εντάξει, είναι μάλλον ποσοτικά βαρύτερο, μια χούντα, έτσι δεν είναι, δηλαδή ο αριθμός των θυμάτων σε βασανισμούς και θανάτους, ας μην τα συγκρίνουμε, ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της ποσοτικής στάθμισης, αλλά λέω ότι βρήκε τους υπερασπιστές του, ρε παιδί μου, τους είχε. Εμείς δεν είμαστε υπερασπιστές εδώ πέρα, αλλά λέμε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα αρχής, ότι οι κρατούμενοι πρέπει να έχουν δικαιώματα. Και επειδή το κράτος τίνει να παραβιάζει τα δικαιώματα των κρατουμένων της μίας πλευράς, πρέπει κάποιος να το πει. Ότι ξέρετε κάτι, οι κρατούμενοι έχουν δικαιώματα και τα έχουν ως καταδικασμένοι εγκληματίες. Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή είναι σαν να απευθύνεστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την τύφλα τους από το τι είναι αθωότητα και ενοχή. Δεν ωφελεί να μας λέτε ότι είναι εγκληματίας. Είναι απεύθυνση στα κατώτερα ένστικτα ενός κοινού που δεν έχει ιδέα για το τι σημαίνει νομικός πολιτισμός. Το καταλάβαμε, είναι ένοχος, αλλά γι' αυτό το λέμε ότι αφορά κρατουμένους αυτό. Δεν ξέρω πια πόσες φορές μπορεί να χρειαστεί να το πει κανείς. Καλά, στον Πατακό μιλούσαμε για αποφυλάκηση πρώτα απ' όλα. Δεν μιλούσαμε ούτε καν για άδεια, πόσο μάλλον για μεταγωγή. Εδώ το αίτημα είναι η μεταγωγή. Σε ένα υποθετικό τέτοιο, τι θα γινόταν με τους χρυσαυγίτες, εκεί δεν μπορείς να ζητήσεις να μην εφαρμοστεί ο νόμος, επειδή του αλλού δεν σου αρέσουν οι φάζα του. Ναι, καλά τα λέει ο Αγισίλος. Ο χρυσαυγίτης μια χαρά αποφυλακίστηκε. Ναι. Για το Μιχαλογιάκο. Μπορούμε να πούμε 10 πράγματα για το πώς, ας πούμε, σε 3 χρόνια ο Μιχαλογιάκος θα βγει. Που τα έχουμε πει και εξ αρχής. Με το θέμα πώς ξεκίνησαν οι διώξεις, που δεν πήγε ο 187α, ποια ήταν η μέγιστη ποινή, ότι με βάση το βούλευμα, το κατηγορητήριο μπορούσε να πάει μόνο για ηθική αυτουργία και το μέγιστο που έπαιρνε ήταν τα 15 χρόνια. Αυτά υπάρχουν, είναι καταγεγραμμένα. Αλλά από τη στιγμή που αυτό έχει επιβληθεί, οτιδήποτε άλλο δεν είναι παραβίαση του κράτους δικαίου. Αυτό ισχύει à la carte. Αυτό δεν ισχύει, αλλά κάτι. Αγισίλε, λες ότι ο Χρυσαυγίτης σήμερα αποφυλακίστηκε παράνομα, γιατί αν αποφυλακίστηκε νόημα, αυτό περιπλέκει τη στάση μας. Τη δική μου στάση δεν την περιπλέκει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Έχω πρόβλημα με το πώς για να φτάσουμε σε μια νομότυπη αποφυλάκηση έχουν προηγηθεί 100 λαθροχειρίες σε όλα τα επίπεδα των μηχανισμών που θα έπρεπε να τους ελέγχουν. Σε επίπεδο πολιτικής συγκάλυψης, όταν λίμναζαν οι φάκελοι και κάνανε τα κορόιδα, σε επίπεδο αστυνομικής συγκάλυψης. Όταν δεν έκαναν καμία έρευνα εναντίον τους και όταν εξαφάνιζαν τα στοιχεία, πέρασε ένας χρόνος για να μιλήσει ο άνθρωπος που είχε συλλάβει το ρουπακιά. Τι να συζητάμε τώρα, το αν είναι νομότυπο να αποφυλακιστεί ο άλλος τώρα, νομότυπο είναι. Δεν με νοιάζει, δηλαδή εγώ δεν θα έλεγα να παραβιαστεί ο νόμος επειδή δεν μου γουστάρουν εμένα οι χρυσαυγίτες. Θα έλεγα ότι μπορώ να παρακολουθήσω και να δείξω σε πόσα σημεία έχει ουσιαστικά παρασχεθεί βοήθεια για να συγκαλυφθούν τα εγκλήματα των χρυσαυγητών από το κράτος. Αυτό μπορώ να το δείξω. Έχουν υπάρξει μελέτες, έρευνες, βιβλία γι' αυτό, βιβλία κυριολεκτό, για τη σχέση της Χρυσής Αυγής με το βαθύ κράτος. Αλλά δεν θα έλεγα να παραβιαστεί ο νόμος για να κάτσει κι άλλος μέσα, επειδή έτσι μου γουστάρει. Δηλαδή, αν κάποιος έχει καταλάβει ότι αυτό λέμε, εγώ τουλάχιστον δεν το λέω αυτό το πράγμα. Δεν θα λυπηθώ όσο είναι μέσα. Δεν νιώθω κανένα νύκτο για το χρυσαυγίτη που είναι μέσα. Αλλά δεν θα ζητούσα να παραβιαστεί ο νόμος για να τον κρατήσουμε κι άλλο. Δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιέζει για το Κουφοντίνο έχει να κάνει, όπως και να θα βρεθούν κατηγορούμενοι ότι υποστηρίζει τρομοκράτη, ρωτάει Αναστάσεις. Νομίζω ναι. Δηλαδή είναι πολύ χαλαρή η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν δηλώσεις και μετά, αν θυμάμαι, υπήρχαν και διαρροές ότι κάποιοι διαφωνούσαν με αυτή τη στάση. Υποθέτω ότι δεν είναι η ίδια η στάση σε όλα τις τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό, ότι δεν θέλουν να μπουν σε αυτή την κουβέντα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Και το θεωρούν ότι θα είναι προνομιακό πεδίο για την κυβέρνηση. Θα λέει: να, ορίστε, εμείς τα λέμε, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους τρομοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις πορείες και το ένα και το άλλο. Κοίταξε, λεπτό ζήτημα για μένα είναι αυτό που θέτει η Singularity, που λέει: γι' αυτό γεννιούνται οι κουφοντίνες. Και αυτό προφανώς δεν είναι αβάσιμο. Δηλαδή, όταν πηγαίνουν στο δικαστήριο στη Χαλκίδα και καγχάζουν οι βασανιστές της Χούντας απέναντι στα θύματά τους, ηρωνεύονται τα θύματά τους στο δικαστήριο. Προφανώς αυτό δεν είναι άσχετο με τα υψηλά ποσοστά αποδοχής της δράσης της 17 Νοέμβρη, όταν στρεφόταν εναντίον τέτοιων στόχων. Mm-hmm. Αλλά αυτή δεν είναι η δική μου προσέγγιση. Εμένα δεν είναι. Δεν θέλω αυτό. Δεν λέω δηλαδή ότι επειδή δεν υπάρχει το κράτος, αρπάτε όλοι από ένα κουμπούρι και βούρ. Δεν είναι αυτή η ανάλυση μου. Εγώ έχω γράψει κιόλας, κάποιοι μπορεί να το έχετε διαβάσει. Εγώ έχω γράψει εκτενώς για το βιβλίο του Κουφοντίνα. Έχω γράψει πολλές χιλιάδες λέξεις κριτικής για το βιβλίο του Κουφοντίνα, που περιέχει όλο μου το σκεπτικό για το ένοπλο. Και είναι ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί με διαφορετικές αφορμές, οπότε έχω μια άποψη. Το καταλαβαίνω κάπως το θέμα, το καταλαβαίνω τον διάλογο και δεν είμαι αυτής της άποψης. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι λόγος αυτός για να ακούμε τώρα από κυβερνητικά χείλη επιχειρήματα του τύπου δεν θα μας πει αυτός τώρα τι θα κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα επιχειρήματα, όταν προέρχονται από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν λόγο πάνω σε ζητήματα τέτοια, πρέπει κάπως να βασίζονται στον νόμο. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάθη, αλλά και εμείς έχουμε πάθη. Κάπως πρέπει, όταν είσαι από την πλευρά αυτού που αποφασίζει για τη ζωή του άλλου, να μπορείς λίγο να τα κάνεις στην άκρη. Δεν τα κάνεις στην άκρη, το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα πολιτικό παιχνίδι που παίζεται εδώ πέρα, στο οποίο παίζουν ρόλο όλα αυτά, αλλά δεν είναι έτσι για μας. Εσείς, κύριε πολίτη, Κουφοντίνα, θα διαβάζετε είτε για ένα Αγγελοπούλου δασκαλάκι, είτε για ένα Πρετεντέρι, θα προσθέσω εγώ. Δεν είμαι με τον Ορέστη. Όχι, ρε παιδιά, τι σχέση έχει αυτό. Με τι, όχι. Ούτε ο Ρέστης ούτε εγώ είμαστε με το ένοπλο. Ναι, γράφεται τώρα, το θέμα είναι να οι Κουφοντίνες δημιουργούν αντίδραση από το σύστημα, το θέμα είναι να μιλήσουμε μεταξύ μας, να συνεννοηθούμε, όχι να μας σώσει ο Κουφοντίνας. Παιδιά, σε αυτό συμφωνούμε. Αυτό θα είναι μια εύλογη κριτική στο ένοπλο. Αυτό λέμε. Mm-hmm. Δεν είναι. Αυτή είναι μια κριτική την οποία εγώ τη συμμερίζομαι. Απλώς λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν ψηφίζουμε για το ένοπλο. Δεν κάνουμε δημοσκόπηση διαδικτυακή να δούμε σε ποιον αρέσει το ένοπλο και σε ποιον όχι. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε καν για 17 Νοέμβρη. Μιλάμε για ένα κρατούμενο. Τελεία. Που έχει καταδικαστεί γι' αυτό και γι' αυτό, και βάσει του νόμου, γιατί το βάζει με το θέμα της τρομοκρατίας, γι' αυτό το λέω, όχι για κάτι άλλο. Και το αν τηρούνται τα νόμιμα. Και μάλιστα με νόμο που άλλαξε η Νέα Δημοκρατία το Δεκέμβριο. Δεν είναι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ κακός. Άλλαξαν τον νόμο για το σοφρονιστικό το Δεκέμβριο. Και πάλι με βιτρίνα τον Κουφοντίνα. Ότι κοιτάξτε, τώρα δεν γίνεται τις αγροτικές φυλακές στους τρομοκράτες. Να, ο Κουφοντίνα σε αγροτικές φυλακές τι περνάει. Η Νίκη μας γράφει: ας προσέχουμε την αιμονή μας με το νόμιμο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, είναι μια αφετηρία για να συνεννοηθείς με τους εκπροσώπους του κράτους οι οποίοι επιμένουν να οδηγηθεί στο θάνατο. Τι άλλο θα επικαλεστείς. Εσύ δηλαδή τι θα πρότεινες να επικαλεστεί κανείς. Εντάξει, θα σου πει και έχει δίκιο σε αυτό, ότι άλλες φορές λες ποια απαγόρευση κυκλοφορίας, τώρα αυτό θα σπάσει το δρόμο. Ναι, ρε παιδί μου, όταν είναι κάτι. Μισό λεπτάκι. Εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, έχεις το νόμο με το μέρος. Θα μπορούσα να μην έχω το νόμο με το μέρος μου και να πω ότι, παιδιά, ξέρετε, κάτι είναι παράνομο, αλλά αυτό ζητάω, γιατί αυτή είναι η πολιτική μου άποψη και συμβαίνει αυτό. Αλλά αν έχω και το νόμο με το μέρος μου και παρανομεί ο άλλος, τι θα πω δηλαδή, ότι αγνοώ το ότι έχω το νόμο με το μέρος μου και το θέτω σαν ένα θολό πολιτικό αίτημα το οποίο θέτει μόνο η δική μου πλευρά, mm-hmm. απλά που παρεμπιπτόντως είναι και νόμιμο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύλογο να πεις στην περίπτωση, σε άλλες περιπτώσεις έχεις δίκιο, Νίκη, ότι μπορεί να μην ενδιαφέρομαι για την νομιμότητα. Να πω ότι αυτό που λέω είναι παράνομο με βάση έναν παράλογο άδικο νόμο και ζητώ να μην εφαρμοστεί ο νόμος. Και ζητώ, έχω μια πολιτική στάση που ζητάει κάτι άλλο από την νομιμότητα. Αλλά αυτή δεν είναι η περίπτωση. Το κράτος πρέπει να είναι νόμιμο, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Λέει, το κουκουνάρι Νομίζω ότι είναι καλή απάντηση σε αυτό. Η κληρονομιότητα πρέπει να την τηρεί το ίδιο το ελληνικό κράτος. Ο Κουφοντίνας είναι στις 39 μέρες απεργίας πείνας. Έχουμε και κείμενο του γιατρού του που έχει επιλέξει να τον παρακολουθεί, του Θοδωρής Δούκου. Να το διαβάσετε και αυτό. Γενικά έχουμε ασχοληθεί έκτενος με το ζήτημα και με τις δηλώσεις και με τα όσα έχει γράψει η Λαμπρινή Θωμά σε προηγούμενες μέρες και με την πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών. Κανένας ευρωβουλευτής από Ελλάδα στην πρωτοβουλία αριστερών ευρωβουλευτών για να ικανοποιηθεί το αίτημα του απεργού πείνας. Επίσης σημειώνεται στο θέμα στάση ΣΥΡΙΖΑ. Έβαλε ο Αγισίλαος στο chat. Ναι, αυτό είναι. Δημήτρης Κουφοντίνας, γεννήθηκα 17 Νοέμβρη. Έχει αναδημοσιευτεί. Η πρώτη δημοσίευση είναι στο Νέο Πλανόδιον και μετά έχει αναδημοσιευθεί στο The Press Project το κείμενο. Αυτός είναι ο τίτλος. Ναι. Καλά, δεν είναι. Μην λέμε μόνο. Δεν είναι ότι γενικά έχουν αντιδράσει και πολύ η αντιπολίτευση. Μην λέμε μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι μια ανακοίνωση του Μέρα και για το ΚΚΕ δεν ξέρω. Το έχουν σηκώσει και τέρμα ψηλά. Ναι. Αυτό. Το Μέρα συμμετείχε και στην εκδήλωση. Συμμετείχε ένας εκπρόσωπος του Μέρα. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ θα έλεγα αυτό, ότι είναι μια ξεχωριστή συζήτηση. Εγώ έχω τη στάση που έχω απέναντι στο ένοπλο και είναι διατυπωμένη και με διαφορετική. Και στο βιβλίο των Όσκαρ Γουάιλντ, δηλαδή, υπάρχει μια εκτενής εισαγωγή για την άποψή μου για το ένοπλο, που είναι πάλι τα πρώτα βήματα της ένοπλης πάλης με τους μηδενιστές που δολοφονούν τον Τζάρο, αλλά εδώ πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Δεν είναι αν θα συμφωνήσουμε ή θα διαφωνήσουμε με τον Κουφοντίνα. Δεν τίθεται αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για μια οργάνωση η οποία έχει εξαρθρωθεί και συζητάμε για τα δικαιώματα ενός κρατούμενου. Τέλος πάντων, αυτό όσες φορές και να μας ζητήσουν, το ξαναλέμε, μέχρι να πάψουν να προσποιούνται ότι δεν ακούνε. Γιατί η λογική λέει ότι μια χαρά ακούνε. Μια χαρά καταλαβαίνουν. Αυτό είναι το πολιτικό παιχνίδι που παίζουν. Το πολιτικό παιχνίδι που παίζουν είναι ότι φαντάζονται ότι ένας τέτοιος θάνατος δεν θα τους κοστίσει τίποτε, γιατί στο κοινό τους θα μπορούν πάντοτε να λένε ότι πέθανε ένας τρομοκράτης. Mm. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι είναι ένας κατά σειροήν δολοφόνος. Και δεν εκβιαστήκαμε απέναντι στους ακραίους. Και άμα βγουν οι ακραίοι, θα τους ταράξουμε και στο ξύλο. Ακραίοι, καταλαβαίνετε πώς το λέω με την ρητορική της Συνόδου. Οι υποστηρικτές του τρομοκράτη θα τους ταράξουμε και στο ξύλο. Και να ορίστε, νόμος και τάξη, εμείς οι νόμιμοι και απέναντι η τρομοκρατία. Και να, τρομοκρατία υπάρχει ακόμα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Τραγικό πλήγμα. Ντέζι γράφει διάφορα σχόλια και μου θυμίζει να πω ότι. Καλά, και με το θέμα το να. Είναι διαχρονικό αυτό. Δεν έγινε τώρα στον Κουφοντίνα. Δηλαδή και με το θέμα. Είχε θεμελιώσει δικαίωμα άδεια από το 2011 και πήρε πρώτη άδεια το 2017. Κάπως έτσι. Δεν. Είναι μόνιμη καταπάτηση του κράτους δικαίου στην υπόθεση του Κουφοντίνα. Βλέπουμε μάλλον ένα ακόμα επεισόδιο, ένα επικίνδυνο επεισόδιο. Η Νίκη λέει είναι slippery slope το να βασίζεται η συζήτηση για τα δικαιώματα των κρατουμένων στον νόμο. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ας το. Και άμυνα με τους φιλελέδες που λέει ο Τζιβάλιν. Εντάξει, παιδιά, κυβέρνηση, είναι τι να κάνουμε. Και γενικά παίζουμε άμυνα, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά δεν είναι ότι έχουμε και υπεροπλία και μας παρακαλάνε να κάνουμε κάποια παραχώρηση. Είναι λίγο ανάποδα το πράγμα. Δηλαδή, παίζουμε όντως άμυνα, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας ως το πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων. Κυβέρνηση είναι, τι θέλετε να κάνει. Άγια σου. Λοιπόν, διάλειμμα. Just you try. try. Yeah, just you try. Come on and come on and try. Yeah, come on and try. Yeah, come on and try. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλόλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Μας γράφετε στα σχόλια σύγκριση για το 17 Νοέμβρη και αν ήταν σήμερα και πώς, σε σύγκριση με το Ρουβίκονα και τα αισθήματα. Όχι η σύγκριση με Ρουβίκονα, αλλά... Εντάξει παιδιά, τώρα ότι τους πάνε για τα τρικάκια με τον τρομοκρατικό και ατομικός όλοι... τρομοκράτης και τέτοια έχουν εξελιχθεί και με πλημελήματα τώρα. Α, ποιος θέλει αυτό? Ποιανούν όμως είναι αυτός με τα πλημελήματα? Ότι υπάρχουν πλημεληματικές πράξεις οι οποίες μπορεί να πάνε με τον αντιτρομοκρατικό. Αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Σαν το δημόσιο διάλογο είναι ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Το άλλο, η έννοια του ατομικού τρομοκράτη βγήκε από τη δικαιοσύνη γενικά. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, απλώς βγήκε επί. Νομίζω βγήκε το 19, όταν μπορούσε να έρθει και μόνος μια τρομοκρατική ομάδα. Εντάξει, ήταν και άλλη καιρία, έτσι, που γράφεται για τα... Δεν είναι μόνο το πόσο έχουν αλλάξει την ενημέρωση και τέτοια. Τι συζητάμε τώρα, σκοτώνανε. Δηλαδή δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Είναι διαφορά ζωής και θανάτου. Όχι, όταν κάποιος σκοτώνει και κάποιος δεν σκοτώνει, δεν μπορούμε να τα συζητάμε στην ίδια κουβέντα. Δηλαδή μόνο η τηλεόραση τα συζητάει σαν να είναι παρόμοια ζητήματα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι άλλοι πετάνε χαρτάκια και παριστάνουμε ότι έχουν επιτεθεί και έχουμε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ που, αν δεν ξέρεις τι είναι τα τρικάκια, ίσως γι' αυτό να λένε τρικάκια. Δηλαδή μπορεί ο κόσμος να νομίζει ότι τρικάκια είναι κάποιο είδος μικρού εκρηκτικού. Και το θεωρώ πολύ πιθανό ότι αν κάναμε. Ναι, πιστεύω ότι αν κάναμε ένα γκάλωπ και ρωτούσαμε τον κόσμο τι πιστεύετε ότι είναι τα τρικάκια, θα ήθελα να ξέρω σε τι ποσοστό οι τηλεθεατές πιστεύουν ότι είναι κάποιο είδος. Όχι βαρέως οπλισμού. Δυναμητάκια, ρε παιδί μου, πώς είναι τα. Στρακαστρούκες. Κάτι τέτοιο, κάπως αλλιώς λέγονται. Ναι. Σιάκια είναι πάντα. Ναι, του ρίξα κάτι τρικάκια και. Δεν το χάλασε, είπα να τεινάχτηκε. Στρακαστρούκες δηλαδή. Δεν σύγκρινε το τσάτ, απλώς έκανε μία. Τώρα κατάλαβα. Ναι, λέει η κοάλα. Αν ο κόσμος κράζει σήμερα Ρουβίκονα με τρικάκια, πώς θα αντιμετώπιζε μια σημερινή 17 Νοέμβρη? Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω γιατί να σας πω την αλήθεια τώρα. Προσοχή, πρόκειται να θα πουλήσω λίγο θεωρία των δύο άκρων. Για λίγο, εντάξει, για λίγο. Όταν ο κόσμος επιδοκίμαζε, παιδιά, την Χρυσή Αυγή, διψούσε για αίμα. τι να κάνουμε τώρα, διψούσε για αίμα, διψούσε για αίμα μεταναστών, αλλά μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι ο κόσμος είναι ταγμένος στο πλευρό της νομιμότητας όπως την πουλάνε τα κανάλια. Στην πραγματικότητα ο κόσμος τη μια στιγμή του λένε τα κανάλια ότι εντάξει. Πώς γίνεται με την παιδοφιλία δηλαδή, που τη μια στιγμή είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα και την άλλη στιγμή έλα καημένε δεν έγινε και τίποτα. Έτσι γίνεται και με τη βία. Η σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου. Ναι. Κάτσε περίμενε. Γιατί για να πάμε και εκεί, ναι. Είναι ότι βρίζουμε τον κόσμο που κάνει βόλτες, για τα πρόστιμα, για δεν ξέρω εγώ τι, για παραβάσεις κλπ, για τρικάκια, αλλά υπάρχει μία πιθανότητα, τέλος πάντων, αν είσαι κάποιος, να διώκεσαι για το, να μπαίνεις τώρα σε φήμες για το τίποτα, που τι έχει τέλος πάντων ο γνωστός σκηνοθέτης, που δεν είναι ακριβώς ο Λιγνάδης, αλλά σας είπε το στάρο ότι είναι ο Λιγνάδης, γιατί είχε πλάκα αυτό το ρεπορτάζ, λέγανε ο γνωστός σκηνοθέτης και μετά σου λέει όσον αφορά τώρα τον κύριο Λιγνάδη. Πού το θυμηθήκατε αυτόν, πώς προέκυψε αυτό στην κουβέντα? Είναι δύο διαφορετικά. Τώρα που το θυμήθηκα. Είναι είσαι για το τίποτα αν υπάρχει εναντίον σου πρώτα απ' όλα μία μαρτυρία σε site που δεν έχει πάει στον εισαγγελέα. Επίσης δεν έχει επέμβει ο εισαγγελέας, γιατί είναι αυτεπάγγελτο. Δεν ξέρω αν το ξέρουμε αυτό γενικά. Δεν έχει επέμβει κανένας εισαγγελέας. Να πει τι γίνεται εδώ, ποιος είναι αυτός εδώ πέρα, είναι δεχθές το έγκλημα. Ναι, και υπάρχει μήνυση για βιασμό ανηλίκου, που όμως, κοίτα να δεις το Star, ήξερε ότι έχει παραγραφεί, αλλά και να μην είχε παραγραφεί, θα διωκόταν μόνο τελικά ο γνωστός σκηνοθέτης για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου. Που λες, πώς το ξέρεις αυτό ρε φίλε? Δηλαδή, έχει μια διαδικασία το πράγμα. Καταθέσεις, ανακρίσεις. Και μάρτυρες. Ναι, και φαίνεται. Πώς ξέρεις ότι τι θα διωκόταν? Το έχεις πάει τρία βήματα μπροστά στην έρευνα. Και με το συμπάθειο, αλλά επειδή η δυναμική του MeToo είναι ακριβώς το να βγαίνουν και να μιλάνε περισσότερα θύματα, νομίζω ότι είμαστε στην αρχή αυτού. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Θάνο, αλλά μου φαίνεται ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εκστρατεία συγκάλυψης των εγκλημάτων του Λιγνάδη. Και παρόλα αυτά, δηλαδή το Star υπαναχώρησε, είδαμε επίσης στο Βήμα και από το NGR εκεί πέρα μια δημοσίευση που έλεγε το αναμάρτητος πρώτος βαλέτο λίθων. Νομίζω ότι δεν το έλεγε. Ο αναμάρτητος πρώτος βαλέτο λίθων. Πρώτος στο λίθο βαλέτο. Λοιπόν, αυτό θα έλεγα. Ότι πρώτο στο λίθο βαλέτο είναι η παρεμοιώδης έκφραση που χρησιμοποιούμε. Βαλέτο λίθων πρέπει να είναι η ακριβής διατύπωση του Ευαγγελίου. Ναι, ναι, ναι. Χρησιμοποιούσε την παροιμιακή εκδοχή για να πει ότι εντάξει, όλοι μας κάπου τα έχουμε κάνει αυτά, ρε παιδιά. Δηλαδή, διαβάζεις την μαρτυρία εκεί πέρα στο 2020.gr, διαβάζεις και λες εντάξει, αυτά τα έχουμε κάνει όλοι. Mm-hmm. Δεν βλέπω κάτι περίεργο σε αυτό. Δεν βλέπω κάτι που να μην το έχω κάνει κι εγώ. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε εκβιάσει. Για να κάνουμε σεξ. Και δεν λέω τώρα, τέλος πάντων. Υπήρξε μια απόπειρα αντεπίθεσης επικοινωνιακή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν ο Star, ήταν το NGR, ήταν μετά ο Sky που είχε επίσης τον Μπιμπίλα εκεί πέρα και τον πιλατεύανε να απολογηθούμε για το τι θα γίνει με τα καημένα τα θύματα. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος ο Λιγνάδης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια πολύ ισχυρή υποστήριξη. Εξακολούθησε να την έχει για κάποιες μέρες όσο αθρίζονταν πιέσεις, μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν γινόταν πια να παραμείνει στη θέση του. Ακόμη και τώρα γίνεται με έναν τρόπο όσο το δυνατόν, όσο επιτρέπουν οι συνθήκες, όσο το δυνατόν πιο διακριτικό, προκειμένου να διασωθεί κάτι. Αλλά εγώ γι' αυτό λέω ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα έχουμε να κάνουμε με τη μία πτυχή του που θα τη βρούμε μπροστά μας. Συζητούσα με την φίλη που ασχολείται με το αγγλόφωνο και έλεγα κοίταξε, νομίζω ότι το Two Press. Και λέγαμε ότι δεν, νομίζω ότι λίγο πολύ αυτό το θέμα τώρα καλύπτεται από όλους, γιατί δεν μπορούν να μην το καλύψουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε παρατήσεις και τέτοια. Όταν άρχισε να ξετυλίγεται η υπόθεση του Λιγνάδη, συγκεκριμένα του Λιγνάδη, γιατί του Λιγνάδη και του Τάκη Χατζή είναι μάλλον αυτές οι οποίες έχουν λιγότερο προβληθεί σε σχέση με τη σοβαρότητά τους. Εκεί άρχισα να λέω ότι ναι, έχει νόημα να μιλήσει κανείς, έχει νόημα να τα γράψει και στα αγγλικά, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει μια πάρα πολύ συστηματική προσπάθεια υποβάθμισης. Ναι, το καινούργιο επιχείρημα είναι ότι πρέπει να μείνει στο κοινωνικό, να μην πολιτικοποιούμε το ζήτημα, γιατί υπάρχουν παντού και εν μέρει αυτό είναι αληθές. Υπάρχουν παντού τέτοια περιστατικά, υπάρχουν και στην αριστερά τέτοια εγκλήματα, υπάρχουν και σχετικές καταγγελίες, ξέρω εγώ. Αλλά εδώ πέρα έχουμε κινήσεις που μυρίζουν συγκάλυψη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή για να πεις. Σε περίπτωση που όλα αυτά είναι φήμες και υπόνοιες και τέτοια, υπάρχουν πάρα πολύ απλοί. Υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη στάση που μπορεί να διαλύσει αυτές τις φήμες. Αλλά τώρα τα βάζεις κάτω. Και είχες εκείνο το γαϊτανάκι. Δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία. Και εγώ δεν ξέρω. Και παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Είχε σήμερα το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Ταραντήλη. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου για προσωπικούς λόγους έχει παραιτηθεί. Είχες το σκονάκι σημείωμα λογοκρισίας στην ΕΡΤ. Λες, γιατί ρε παιδιά, τι πρόβλημα υπάρχει να πρέπει να φαίνεται μόνος του, είχες την υπόθεση του διορισμού του, είχες την πληροφορία από το ντοκουμέντο χθες ότι έκανε και μαθήματα ορθοφωνίας στο Μητσοτάκι, ότι ήταν φουλ προσωπική επιλογή και γι' αυτόν άλλαξαν και τον νόμο που υπάρχει το βίντεο, καταργήθηκε ο νόμος για τον ανοιχτό διαγωνισμό που ετοίμαζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και καταργήθηκε στο νόμο του επιτελικού κράτους και σου λέει η Μεδόνη, α, ναι, έχει καταργηθεί. Οπότε τώρα θα ορίσουμε εμείς αυτό που θέλουμε. Και θέλανε το Λιγνάδη. Και κάπου λες, okay, πότε θα σταματήσουμε λίγο να κάνουμε την πάπια και να αρχίζουμε λίγο να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν ξέρω. Και καλά κάνει σε αυτό το κομμάτι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το σηκώνει. Γιατί λέγαμε για την πολίτευση, έχει βγάλει και σήμερα και μια πολύ καλή ανακοίνωση. Δηλαδή στο θέμα αυτό είναι κάθε μέρα στο τέτοιο και βαράει και πιέζει. Αυτό δεν γίνεται μισόλογο όταν έχεις αυτό το πράγμα. Το άλλο βγήκε. Λέγαμε φήμες και λοιπά, βγήκε. Μήνυση από σύμφωνα με το Star, όχι. Έτσι βγήκε το ρεπορτάζ. Ζήτησε συγγνώμη ο Star για την ατυχή λεζάντα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μόνο λεζάντα είναι το πρόβλημα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι κάτι κάνουμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Ο βόρβορος του διαδικτύου, όταν λέω εμείς, δεν εννοώ το The Press Project. Ανήκουμε κι εμείς όμως στο βόρβορο του διαδικτύου. Είμαστε ένα διαδικτυακό μέσο. Οπότε, όποτε κατηγορούν το διαδίκτυο, τι να κάνουμε, το παίρνουμε και λίγο προσωπικά. Ναι. Και ήταν αυτό. Για το ξέρουμε να το καναλιών μας, τον ρωτάει ο Ιωάννης. Ήταν στην αρχή, όταν ήταν αποπολιτικοποιημένο το ζήτημα. Υπήρχε και ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει δημόσια για την καταγγελία της Μπεκατόρου και λοιπά όταν υπήρχαν αυτά. Τώρα έχει απομακρυνθεί λίγο η κυβέρνηση από όλο αυτό και βγαίνουν και ονόματα, τι να κάνουμε. Όταν μαρσάρει το λεωφορείο στην Ανηφόρα δεν ακούγεστε, λέει ο Παναγιώτης. Για τρέχανε, είναι κοιμάσκες, δεν είναι. Θα περιμένεις λίγο, θα μαρσάρει το λεωφορείο. Να πεις το λεωφορείο να σταματήσει. Πιάσε ένα σπίτι σε Ίσιωμα. Εμείς θα τα κάνουμε όλα. Πήγαινε να βρεις ένα σπίτι στο παραπίσω στενό να μην μαρσάρουν τα λεωφορεία. Εμείς θέμε και για τη φασαρία. Τι είναι αυτή, ρε. Ναι, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Εξελίσσεται το θέμα γενικά. Δεν είναι νομίζω ότι έχει σταματήσει. Μιλώντας για λεωφορείο, δρόμοι, κακοκαιρία. Θα είναι ο έφτιαξες τον άνθρωπο το πρωί? Όχι. Γιατί, είσαι εναντίον? Είμαι... Όχι. Δεν ξέρω. Φοβήθηκα για το... Ήθελα να βγω έξω γιατί το είπε η κυρία Παπαθεοδόρου ότι μέσα στο σπίτι με την κακοκαιρία μας δυσκολεύει γιατί μέσα θα κολλήσουμε. Τι βλακία ήταν αυτή. Αυτοί ήταν πάντα τόσο χαζοί όλοι και δεν τους έχουμε καταλάβει εμείς. Ή απλά... τώρα έχουν πιεστεί από τις συνθήκες και τα λένε αυτά. Νομίζω ότι έχουν πιεστεί από τις συνθήκες και είναι ότι ό,τι μας έρθει κάθε μέρα, ρε παιδί μου. Να σου πω κάτι. Δεν είναι λίγο πρόβλημα αυτό με, τις, με τον αυθορμητισμό αυτών των ανθρώπων? Δηλαδή θα πρέπει να είναι λίγο πιο τυπική αυτή η διαδικασία. Δηλαδή που βγαίνει ο καθένας και λέει τώρα... Λίγο σκέφτηκα, ξέρω εγώ, τα μονάζιγα, λίγο σκέφτηκα τις διπλές μάσκες, λίγο σκέφτηκα ότι τώρα θα κολλάνε περισσότερο που θα καθίζουν τα σπίτια. Είμαστε ήδη σπίτια, παιδιά. Σπίτια είμαστε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, πού θα πηγαίναμε δηλαδή χωρίς το χιόνι? Κοίτα, για δύο μέρες. Έχεις ένα πρόβλημα ότι ανεβαίνουν τα κρούσματα. Ότι παραμένουν ψηλά παρά το lockdown που λες ότι κάνεις. Ωραία. Και λες, OK, δεν μπορώ να μιλήσω για χώρους εργασίας γιατί δεν με αφήνει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να μιλήσω για μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά το ότι το λέμε συνέχεια. Θυμάστε τότε ο Τσιόδρας που έλεγε συνέχεια το λέμε. Από εκείνη τη δήλωση του Τσιόδρα έχουμε να τα ακούσουμε. Εμείς το λέμε συνέχεια οι επιστήμονες, αλλά δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν άλλα μέσα. Δεν μπορείς να μιλήσεις για αυτά τα δύο. Οπότε πρέπει να βρίσκεις κάτι να λες. Στο τέλος θα αρχίσεις να λες και για τα σπίτια. Δεν θυμάσαι, η μόλυνση γίνεται στα σπίτια. Έχει πει και άλλα η συγκεκριμένη. Στην προηγούμενη ενημέρωση, εκεί με τα μέτρα, που σου λέγε ότι ακολουθούν τα σχολεία, εκείνο που σου είχε αρέσει εσένα, ότι μολύνσεις γίνονται στα σπίτια, για κάπου πρέπει να πάμε. Έξω κολλάει, μέσα στο σπίτι κολλάει. Τι να κάνουμε? Ούτε έξω ούτε μέσα. Στην πόρτα θα κάτσω. Ούτε έξω ούτε μέσα. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, εγώ φτύνω πολύ στο σπίτι. Στο μπαλκόνι. Φτύνω, είναι τα παιδιά μου εκεί πέρα. Τι κάνεις, Σωτηράκο? Καλημέρα, Μιχάλη μου. Κατάλαβες, και όπως και να το κάνεις, παιδιά, αυτό και αυτό, να πάτε σε μεγαλύτερα σπίτια. Εντάξει, ρε παιδιά, είναι 490 τετραγωνικά είναι το σπίτι μου. Πού να πάω πια, δηλαδή? Έχουμε από 100 τετραγωνικά ο καθένας περίπου. Και ο Θερμιτζάκης τα είπε για το σπίτι, παιδιά. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα, ξέρω εγώ, του Ιωαννίδη, έτσι. Των επικριτών του lockdown. Ότι κολλάει ο κόσμος στα σπίτια, οπότε δεν κερδίζεις κάτι. Δεν ξέρω πώς έχουμε φτάσει όλοι να λένε το ίδιο για τα σπίτια. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά. Κάπου το θέμα είναι ότι έτσι και αλλιώς κάπου κολλάς. Δηλαδή η λύση πρέπει να είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κακοκαιρία. Δεν θα το πιστέψεις, Κωνσταντίνη, ήρθε η μύδια. Να κλείσουμε την Εθνική Οδό. Δεν το περιμέναμε πριν 10 μέρες που είχαν ξεκινήσει ότι θα έρθει η μύδια και θα έρθει η μύδια. Και με εντολή Χρυσοχοίδη έκλεισε η Εθνική Οδός. Και τώρα εσείς περιμένατε μήνυμα από το 112. Αλλά κοιτάξτε, το 112 είναι μια περίεργη. Κάτσε, Χαρδαλιάς. Περιμένετε, παιδιά. Να δούμε τι είπε ο Χαρδαλιάς. Ναι, οι δικαιολογίες του Χαρδαλιά είναι αγαπημένες μου. Όταν λειτουργεί το 112. Στις 06:08 είχαν ενημερωθεί οι διαπιστευμένοι συντάκτες για τις ανακοινώσεις, για τις αποφάσεις τροχέας, ώστε να μπορεί να γίνει κτήμα και των ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν την Εθνική Οδό. Το 112 δεν είναι εργαλείο ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού. Mm-hmm. Το 112 είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται όταν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή και μόνο. Mm-hmm. Θυμάσαι, όπως τότε που έβρεχε. Όχι, τότε δεν είναι πανάκια. όταν έβρεχε, η δήλωση του Χαρδαλιά ήταν δεν είναι πανάκια το 112 και ότι είναι μόνο για εκενώσεις. Την άλλη φορά. Μόνο για πυρκαγιές. Που δεν είναι μόνο για πυρκαγιές, αυτό το ξέρουμε όλοι, γιατί όλοι έχουμε λάβει, ας πούμε, για τις μάσκες. Πιο παλιά, ότι στο επίπεδο COVID. Αν λειτουργούσε το 112, θα είχαμε 100 νεκρών, είχε πει τότε, γιατί θα είχαμε πανικό. Τέλος πάντων, παιδιά, το 112 είναι λίγο περίεργο. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι κάτι που εσείς το σκέφτεστε τώρα με όρους πολύ μανιχαϊστικούς. Δουλεύει, δεν δουλεύει, είναι, δεν είναι, γι' αυτό. Είναι κάτι πιο πολύπλοκο. Δηλαδή, είναι κάτι που λειτουργεί και δεν λειτουργεί, είναι για να ειδοποιείς και δεν είναι. Τέλος πάντων, γενικά είναι λίγο όπως τύχη. Για να καταλάβετε, για να σας δώσω μια εικόνα. Δεν είναι πολύ εύκολο δηλαδή να το πείτε έτσι. Εν τω μεταξύ βγαίνει ο Χρυσοχοίδης και λέει κλείσαμε την Εθνική Οδό για να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό που δεν υπήρχε κατά τον Χαρδαλιά. Και αυτό λέγεται επιτελικό κράτος. Γράφει το κόλλα, ρε Θάνο, τι μνήμη έχεις? Σε παρακαλώ, είχα σπάσει την άδεια για να γράψω κείμενο για την αρλούμπα του Χαρδαλιά τότε. Το θυμάμαι. Και θα θυμίσω επίσης ότι αυτό έγινε πριν, 3 μέρες πριν είχαν στείλει στους κατοίκους του Πόρου, ξέρω εγώ, για τον COVID, και 2 μέρες μετά στείλαν σε όλους μας. Κάτι είχε αλλάξει level. Δηλαδή είχαν γίνει αυτά και όλο σου λέγε είναι μόνο για κενώσεις. Ναι, πάρε εσύ μήνυμα για τη μάσκα. Αλλά είναι μόνο για κενώσεις. Άκου τον Χαρδαγιά, ξέρει. Θα τον δεις με το μπλουζάκι. Έσκασε στα χιόνια. Υπάρχει πλάνο με Χαρδαγιά στα χιόνια να συντονίζει. Μπουφανάρα. Μπουφανάρα και να συντονίζει. Ωρε φίλε. Έχει γίνει αυτό. Όχι. Να πούμε κακός, λίγο όμως. Κακός. Χρυσοχοίδης, έκλεισε με δική μου απόφαση. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή λέει ο άλλος δική μου απόφαση. Καλά και εγώ θα. Φοβερό δεν είναι. Βεβαίως. Δηλαδή ένας άνθρωπος τώρα, δεν ξέρω αν έχει παιδιά ο Χρυσοχοίδης, θα τον βλέπει σαν Θεό. Θα λέει τι έκανε σήμερα μπαμπά στη δουλειά. Έκλεισα την εθνική οδό με δική μου απόφαση. Πάρε φίλε. Και το λέει και βεβαίως θα ήθελε κανείς, θα προτιμούσε μια διαδικασία έτσι που να δείχνει ότι ξέρουν τι κάνουν, ότι υπάρχουν φορείς, θεσμοί, επιστημονικοί και νομικοί που καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Αλλά κατά βάθος αυτό που θες είναι ένα σερίφος που να λέγω τα κλεισά. Ας το πάνω μου. Mm. Είχα πει θα την αφήσω ανοιχτή. Τελικά είπα να την κλείσω. Και λες εντάξει, εντάξει Μιχάλη, εσύ σίγουρα θα ξέρεις τι κάνεις. Δεν ρωτάω παραπάνω. Ναι, και πιο παλιά ήταν ζήτημα. Γενικά ο στόχος δεν είναι να κλείνεις τους δρόμους όταν έχει κακό καιρό. Αυτό είναι συνέπεια. Δηλαδή είναι μια μικρή διαφορά ρε παιδί μου. Στόχος του κράτους είναι να προσέχει και να μεριμνά ώστε παρά την κακοκαιρία ξέρω εγώ, όπου είναι δυνατόν να είναι ανοιχτός ο δρόμος. Αλατάκι, παίρνουμε την αστυνομία που έχουμε μπόλικους, τους βάζουμε να ρίχνουν αλάτι στο δρόμο. Άμα αλάχι κάνουμε και κανένα νέο τμήμα για την επόμενη μύδια, πως μετά πάει στο νι, τι θα είναι μετά. Νηρέας. Θα πάμε έτσι. Νέστορας. Υπάρχουν λύσεις. Όταν μπαμ την κλείνω και έκανα δουλειά, όχι, η πρώτη σου δουλειά ήταν να μην κλείσει. Αν δεν τα κατάφερες αυτό, τέλος πάντων ήταν τόσο πια που δεν ήταν κιόλας. Δεν είχαμε καμιά χιονοθύελα στην Αθήνα, είχαμε χιόνι αρκετό για 2 ώρες, ας πούμε. Τότε δεν τα έχεις κάνει καλά. Τέλος πάντων, ας μιλήσω κι εγώ που πέρασα το πρωί από τις ζούγκλες της Αγίας Παρασκευής εκεί πέρα. Που ήμουνα στο. Γιατί μας βάζουν εδώ πέρα το Βαρουφάκι με την Πάμελα Άντερσον. Δεν ξέρω τι πάθανε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Επειδή εδώ ο Μιχάλη έχει τόσο στο κεφάλι του. Κακό μαλλί επίσης πάνω στο κεφάλι του. Να το πούμε και αυτό. Για το Χρυσοχοίδη. Τι ήταν. Είναι λίγο άλουστο. Δεν ξέρω τι είναι. Σαν περουκίνη. Είναι ψεύτικο αυτό. Όχι, ψεύτικο δεν είναι. Κάτι έχει πάει να αλλάξει και δεν έχει πάει καλά. Εμείς ασχολούμαστε και με αυτά τα ζητήματα, βλέπετε. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Το μαλλί. Δεν ξέρω. Μας ενδιαφέρει, παιδιά, μόνο η πολιτική. Ναι. Μόνο η πολιτική. Αρκεί τώρα να λούζεται λίγο και ο Χρυσοχοίδης. Δεν είναι. Αυτό πώς το λένε, τα αναρχοάπλητα εκεί πέρα, ναι, εμφανιζόμαστε. Ναι. Αυτό το πράγμα για όνομα. Άπλητοι μόνο εμείς. Δεν είναι. Άπλητοι, παιδιά, ναι. Οι άπλητοι εσείς. Όχι. Ναι. Εμείς που είμαστε στο The Press Project, εντάξει. Α, ο Αναστάσης. Διάλειμμα για μουσική. Μόνο για τον Αναστάση. Γιατί περνάει δύσκολα και γιατί τα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής και γιατί το ζήτησε. Και εμείς δεν χαλάμε χατήρι. Για πες ρε Θανό. Καλά, ο λόγος που το έχουμε. Θα κάνεις εσύ το μικροπρεπή και εγώ τον υπεράνω ή ανάποδα. Το πάμε όπως θες. Α, όχι, δεν έχω. Θα πω το πώς το βλέπω. Μας ανέφερε ο blogger Πιτσιρίκος, σε περίπτωση που δεν το έχετε πληροφορηθεί. Υπάρχει κάπου στο press, υπάρχει και μια απάντηση. Τέλος πάντων, ζήτησε, απέτησε, γιατί αλλιώς θα εξασκούσε τις νόμιμες ενέργειες να κατέβουν τα κείμενά του. Και μόνον ότι θα ήταν ένα πλήγμα για την επισκεψιμότητα του site να κατέβουν κείμενα του Πιτσιρίκου από το 2011, τα οποία είχαν περάσει έτσι στην αλλαγή του σερβερ. Το κάναμε. Και εξηγούμε και τους λόγους κλπ. Τώρα υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι έχουν υποθεί κάποια πράγματα, οπότε χρήζουν απάντησης. Απαντώνται στο άρθρο, πολύ συγκεκριμένα και χωρίς πολλά. Και το άλλο είναι ότι, είναι και ανάξιο σχολιασμού. Πώς τα συνδυάζει αυτά τα δύο? Τα συνδυάσαμε έτσι, χωρίς να μπούμε. Παραπάνω. Αυτό. Με κεντρικό σημείο το πότε είχε ξεκινήσει όλη αυτή η κόντρα που ήταν ένα κείμενο Ζανάσκ. Αν κάποιος δεν έχει καταλάβει, θα είναι όμως τώρα να πούμε λίγο τι συνέβη. Ότι είμαστε σε ριζωμάβαζο. Α, αυτό. Αυτό. Ω, φίλε. Δεν είμαστε. Ο Πιτσιρίκος ζήτησε να κατέβουν τα κείμενά του επειδή είχε ακούσει τον εφήμερο να λέει ότι είναι του ΣΥΡΙΖΑ το μαγαζί. Ναι. Το είχε πει. Βεβαίως αυτό μετά δεν φάνηκε στην αρθρογραφία, δεν φάνηκε στα κείμενα καταγγελίας που βγάζαν εργαζόμενοι που δούλευαν εδώ πέρα και που θα είχαν δεχθεί τις παρεμβάσεις. Δεν φάνηκε πουθενά από όλα αυτά, αλλά το ξέρει ο Πιτσιρίκος και γι' αυτό μετά από 7-8 χρόνια, δεν ξέρω από πότε είναι αυτή η ιστορία, γι' αυτό μετά λέει να βγουν τα κείμενα. Τώρα βεβαίως, αν κανείς αναρωτηθεί τι μίγα τον τζίμπησε τον άλλον μετά από τόσα χρόνια να θυμηθεί ότι πίσω από το The Press Project βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ που μας πλήρωνε για χάρη της πολυφωνίας, μας πλήρωνε για να τον βρίζουμε όσο ήταν στην εξουσία. Για πολύ αυτό λογικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγε, κατάλαβες, γιατί επένδυε τα λεφτά του σε κάτι σαν εμάς. Ναι. Που τους είχε 4 χρόνια να κάνουν κριτική και να βγάζουν όχι μνημόνιο, όχι συμβάσεις με Fraport, όχι 4 σεζόν ανασκόπηση που βρίζει ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Ναι. Κάπως έτσι δεν πήγε καλά η επένδυση του ΣΥΡΙΖΑ στα μημεία σε κουτσό άλογο. Πότε έρεσε εμάς πότε. Ακριβώς. Εγώ δηλαδή έβριζα όλα αυτά τα χρόνια τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ δεν είχα δεχθεί καμία πίεση. Το είχε καταλάβει όμως ο Πιτσιρίκος ότι μας χρηματοδοτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πώς προέκυψε αυτό να θυμηθεί μετά από τόσα χρόνια τι γινόταν τότε. Γιατί ο Πιτσιρίκος όποτε γράφει κάτι για το οποίο πάρα πολλοί κόσμος δικαίως ενοχλείται, γιατί είναι πάρα πολύ χυδαίο, όπως είχε κάνει τότε που είχε περιγράψει θετικά τη φράση του Τραμπ ότι τις γυναίκες πρέπει να τις πιάνεις από το μουνί, και είχε γράψει ένα κείμενο η Δανάη Καριδάκη, και μετά ο Πιτσιρίκος θυμήθηκε ότι δεν του αρέσουν εδώ πέρα, δεν του αρέσει το πώς έχει διαχειριστεί ο Κώστας το θέμα του εργαζόμενου. Τότε το κατάλαβε. Και μετά τώρα, όταν βεβαίως έφαγε το κράξιμο του αιώνα, γιατί ο άνθρωπος εδώ και μέρες ηρωνεύεται θύματα κακοποίησης και παίρνει το μέρος των κακοποιητών συστηματικά εδώ και πολλές μέρες. Είναι η πρώτη φορά που ξανάκουσα το όνομα του Πιτσιρίκου μετά από χρόνια για να διαβάσω αυτά τα εμετικά κείμενα που γράφει όλες αυτές τις μέρες. Το ανέφερα στο Facebook και θυμήθηκε ο Πιτσιρίκος να πει τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2013. Τέλος πάντων, το μυαλό του και μια λίρα τώρα. Δεν, νομίζω ότι δεν είμαι καν σίγουρος αν αξίζει. Μα βρίσκει και εμένα προσωπικά κιόλας. Με χτυπάει εκεί που πονάω, παιδιά μου, είπε ότι είμαι, πώς το λέει, μοχθηρή και αντιπαθητική σκατόφατσα. Αυτό ήταν πολύ άσχημο. Καλά, και σκατόψυχος. Αλλά το σκατόφατσα με πειράξει. Okay. Αυτό που με χτυπάει στο δυνατό μου χαρτί, που είναι τα... Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω ότι ό,τι και να πεις είναι λίγο. Ναι. FTSF, ποιος είναι αυτός ο πιτσιρίκος, όταν έρθεις μια κούπα από εμάς. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν αυτή η ισορροπία που λέγαμε, το ασχολείς και μην ασχολείται, γιατί εντάξει, κάτι λέγονται και πρέπει να υπάρχει και έτσι. Αυτό πονάει και το λαπαβίτσα. Αυτό είναι το καλύτερο σχόλιο. Κώστα, σε βρίζουν. Λοιπόν, δεν υπάρχει μορφότερο άνθρωπο από τον Κωνσταντίνο. Φιλιά, παιδιά. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, γεια σας. Και την καρδιά μου σκίζεις χωρίς